zobaczył twoje myśli, gdy zobaczył je we śnie. Wolnym krokiem będę wkraczał w tle marzenia. W twojej głowie będę walczył, aż do przebudzenia. Brak przestrzeni doprowadza do obłędu. Jak słońce i deszcz, zmieszane w jedno wnętrze dźwięku. Twoje myśli i sny są jedną wielką księgą, otwartą i bezbronną, lecz dla ciebie niepojętą. Dla mnie powiedziana, przejrzysta jest lektura. Poznawanie zawartości to moja natura. Widzę twoje pragnienia, niespełnione marzenia w ciemnej głębi. Przerażenia, bo każdy sen to nasze nowe pole walki. By wejść w najgłębsze wyobraźni zakamarki. Ty poczujesz, że piękno będziesz walczył i przegrywał. Zamknięty w złotych murach coraz lepiej się odkrywał. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Tu jest klucz, aby odkryć nogi strachu. Rosną z tego jak krzaki, które nie dawały kwiatu. Lecz to nie jest żadna magia, bo mimo zdanie, następna talia. Bezbronnością jesteś w licości swojej, gdy dopala się w tobie pragnienia ogień, biegniesz, uciekasz. Stajesz się ofiarą, ofiarą swoich myśli, ofiarą swego ciała. Coraz bardziej wstecz uskakują twarze ludzi. Jeszcze jeden śnieg, białe płaty, krzaki róży. Jak się czuję w świecie twojej wyobraźni? Sen to strach, strach to sen, rozbojenie jaśni. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Stworzyłeś własny świat według swoich chorych zasad. Zapomniałeś o wszystkich, zostałeś w nim sam. I balony do końca jak nasączona wata. Izolacja od prawdy, od własnego brata. Stoją, milcząc mówisz. Mówisz, słyszysz, nie słysząc. Słysząc, czujesz, nie czując. Czujesz twoje własne piekło, za sobie jesteś katem. Wyrostajesz się z własna chorym światem. Przemiana strachu, chorą rzeczywistość. Bólu i cierpienia, jedną osobowość. W realnym świecie, tak jak we snach, wszystko coraz to inną ma twarz. W realnym świecie, tak jak we snach, wszystko coraz to inną ma twarz. Jest to tajny porządek ułożony w twojej głowie. Jak twoja mowa, słowo po słowie. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to.